يجعل شعر المرأة دازيني سلاسة خرو استاد صاحب سرنامک دی او داسې د استفهام په طریقې باندې خبره کوي. هل یجعلو، آیا ګرځولی بشي شعر المرأة ویخته د ښځې ثلاثة قرون نه درې کمسې. ښځه چې مړه شي دا ویخته به مونږ وله کمسې کوو که نه به کمسې کوو؟ وی او کمسې کوې به وله. نو بیا سوال پیدا شو چې کمسې جوړو څو به وله جوړو؟ دوه کمسې به کوو که درې کمسې به کوو؟ او دریم سوال دا دی چې دا کمسې به وله مونږ په کم ځای چوو؟ نو دا بیان کوي. سر به وله کمسې کوئ؟ امام بخاری وی چې درې کوسې به ته جوړوئ که نه؟ نو حدیثو کې مختلف حدیثونه دي. یو کې راځي دوه کمسې، یو حدیث کې راځي درې کمسې، دوه درې. دا نور مذهبونو والا چې دي، امام شافعی او دوی غالبا د امام بخاری هم دا خوښه ده چې درې کمسې کې دی. ګس طرف ته یو کمسې دا ویښته، دې طرف ته بله کمسې، او دا مخامخ چې ناسیتون ورته وایي دا بله کمسې. دا احناف په هغه نورو حدیثونو عمل کوي او هغوی دلیل بیانوي چې نه، بهتره دا ده، جواز او نه جواز مسئله نه ده، بهتر چې دوه کمسې کې یوه ښي طرف ته ویښته ټول او بل ګس طرف ته ویښته ټول، یو کمسې بله کمسې، دا به دوه کوي. دوی درې وایي، احناب دوه وایي. بیا به دا مسله تاسو ته بیان کړي، بس اوس نه دغه کوئ چې دا کمسې به چرته اچو. نو داسې هم راځي شاته، داسې هم راځي په سینه. امام شافعی رحمه الله د دیم دا خوښه ده چې شاته ولا چوئ، داسې لکه زما دا پټکي دغه نه ده، شاته داسې، لکه په جون کې د ښځې کمسې داسې. احناف وی نه، علی الصدر، په سینه. دا ګس طرف ته کمسې داسې راوالې، دا ښي طرف ته کمسې داسې راوالې، لاندې ورته کمیس واچوې، دیر اچوه ته وایي، د هغې د پاسه بیا دغه واچوې، دا کمسې بیا د هغې د پاسه لوپټه. نو هل یجعلو شعر المرأة، آیا ګرځولی به شي ویښته د ښځې ثلاثة قرون درې کمسې؟ دا درې کمسې کوو به که نه؟ حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الحزين عن أم عتية رضي الله عنها قالت أم عتية تصويلو ده دي ناما ده نصيبة بنت كعب أو مدلي ده دي كنية أم حزين لخا نانا ويم ده عتية ده أم عتية ده غسل مسلوكي چه غسل تاسو خزل ورکوه نو ټولې مسلې چې بنا دي هغه په حدیث د ام عتی دي. بیا د ام عتی تاسو ویلي دوه شاګردان دي، یو یې محمد ابن سیرین دی او بل څوک، د هغه خور ده حفصه بنت سیرین. او دا حفصه بنت سیرین امام بخاری وی چې د دې روایت ښکلی دی د هغه نه، د دې رور نه، خو دغه ښځه نه ده، د دې کنیه ام حزیل لیخه، ام حزیل او حفصه بنت سیرین، دا یو شعر. قالت ام عتیه وی توفیت احدا بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وفات شلا یوا د لوریانو د پیغمبر علیہ السلام. د رسول اللہ علیہ وسلم په لوریانو کې یو لور وه، غالبا دا غمشره لور وه، حضرت زینب. فاتان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راغی مونږ ته پیغمبر علیه السلام، فقال نو ویوی اغسلنها، دی له غسل ورکې بست پاتې شو. فاتان النبی صلی الله پاتې شو. قالت دا وی غونډ یو باب راخه شو. ظفرنا شعره بنت النبی صلی الله علیه وسلم، ظفرنا منګه کمسی کړو شعره بنت النبی صلی الله علیه وسلم، ویخته د لور د پیغمبر علیه السلام، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه حضرت زینب. هغه چې مړه شوه نو موږ د هغې ویښته راواغېشتل او کمسی یې کړو. ظفرنا موږ کمسی کړو شعره بنت النبی صلی الله علیه وسلم، ویښته د لور د پیغمبر علیه السلام. څومره تعنی لاندې راوي وایي مقصد د ام عتیه څه دی؟ یعنی ثلاثه قرون، درې کمسی. نو ده هغلته تا تاسو نه تپوس کړی و چې درې کمسی کو بیې که نه، نو دی ورته روایت بیان کړه. وقال وكيع عن سفيان، وكيع كم روايت كي ده سفيان نا پاس ده سفيان نا قبيصة روايت كري ري اغي كي دا تكي نشتا خوش وكيع ده سفيان نا كي نو اغا داسي وي على كدري كم سيدا كم زي بي ويو ناسيتونو دا مخي پلو ويختو دا بيلا كم سي يو دا طرف و دا بلا كم سي بل دا طرف و دا بلا كم سي ناسیتها دا د ټنډې د پاسه چې کوم ویختی دا وقرنیها او دواړه طرفونه د هغې خې طرف بله کمسی ګس طرف بله کمسی. ښه بله سرنامک دی ویخته دی د ښځې راوام غشتل کمسی یې کړو، یا دوه کمسی یا درې کمسی. دا کم ویخته به موږ چرته اچو؟ د امام شافی او د امام بخاري دا رایه ده چې دا شاته، لیکن احناف نور روایتونو نه دا ثابتوي چې نه پسینه. بابون دا یو بل باب دی چې یلقا شعر المرأتی، آیا اچولی بشی ویخته د ښځې؟ یلقا آیا اچولی بشی شعر المرأت ویخته د ښځې؟ خلفها رستو د هغې نه ثلاثه قرون، درې کمسی. دا درې کمسی شوي ویخته، آیا دا به موږ د دې شات اچو چې د شات یې واچو او د پاسه پرې راسمبلو او که نه څه وی؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثنا خلصته عن ام عتيه قالت حضرت ام عتيه رضي الله تعالى عنها قالت اغي فرمائل توفيت وفات كريشوا احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم يوا دلوريانو د پیغمبر عليه السلام تسويلو د رسول الله لورياني چدي سروروي او دا غټی شویم وی بیا واده شویم وی. اول زینب وه رضی الله تعالی عنها، بیا چې دی رقیه وه. زینب یو بل تاسو ویلیم دی رابم شي، یو سړی دی ابو العاص په هغه واده وه. او بله چې دی هغه رقیه بیبي وه، هغه په عثمان صاحب واده وه. دیم ډېرې قربانۍ کړي دي حبشو ته او دې علاقو ته هجرتونه هم کړي وو. او دریمه د رسول الله بچی چې وه ام کلثوم وه، چې کله رقیه وفات شوه نو بیا پیغمبر اسلام د دې نکاح بیا د عثمان صاحب سره وکړه. او د ټولو نه کشره بچی چې هغه ته ډیره خوږه وه هغه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وه. نو دا زینب چې ده دا وفات شوه. فاتان النبی صلی الله علیه وسلم راغی موږ ته پیغمبر علیه السلام، فقال نووي اغسلنها غسل ورکه دیلا بسدر د بیرو پپانو، پپانو د بیرې، د بیرې پانې راواله په دې اوبو کې واچوي په دې ولمبوي. خو وترن سد تاک دا مثلا تاسو کړی و تاک سلاسن تاک څه مطلب؟ درې ځله که په درې ځلو کارو نه شو نو او خمسن یا پنځه او که پدیم کارونه شنو او اکثر من ذالک یا زیات د دینه ګورز دا بل شان روایت راغی که ستاسو خیالو دا د دې رور محمد ابن سیرین چلته بیان کین وغه داسې وی درې یا پنځه او اکثر من ذالک، لیکن دې به دغه وی چې درې پنځه یو و یا د دینه زیات. خو دلته دا روایت راغی ان رأیتنا کشر تاسو لیدو ذالک دا کدا زیاتوالی مصلحت لیدو نو زیاتی کئی وجعلنا فی الآخرة او اوگرزوی پاخری پیرا کی کدری زلی وینزی نو پا دریم کی او که پینز زلی وینزی پا پینزم پیرا کافوران کافور کافور راوالی پا دوبو کی واچوی دسی وی او قالت یا دسی وی چه شیئن من کافور صدا سے لگ غند شی کافور راوالی فیضا فرختن کلچ تاسو فارغ شوی دا غسلنا فا آزننی تاسو ما تا خبر را که چه دا اللہ پیغمبر من گو لامبول فارغ شو فلما فرغنا کلچ من فارغ شو نو آزنناهو من اغت خبر ورکو اس پرده تاو دا پرده که دن من گو لامبولا فالقا الینا رسول الله راواچو منتا راوی غرزو منتا حق وهو تاسو مخکې ویلي حق وسته وی بانډه خو دلته معنی کوي لنګو لنګ دا وتم راواچو اغم د دې د تبرک دپاره د هغې بدن نه تاو کو او فظفرنا شعرها منګه کمسی کو ویښته د هغې ثلاثه قرون درې کمسی ګوره درې رالیلې و القیناها او دا درې واړه کمسی منګه واچولې خلفها څه د رستو د هغې نه خلفها رستو د هغې نه تر دې ځای پورې استاد صاحب د غسل مسلې کولې ښه چې بنیادم مړ شو نری وي او که ښځی او تاسو غسل ورکوئ د هغې دا طریقې چې تاسو چې په دغه کې خدای دې نه که مړی وشي او وی لامبوئ نو لامبولو پسې بیا بله مسله سي د کفن مسله ی نو دې هم اوس مسلې د دغه بیانوي د کفن نو سرنامک دي بابون الثياب البيزو جامې سپینې لیل کفن یې دپاره د کفن علکه چې مړی له کفن ورکوی او هر رنګې جامې وي جایز دي که توری وي او که شنی وي او که خړی وي او که هر سي بهتر څه دي چې سپینی دا سپینې جامې په ژوند کې اغوستل هم بهتر دي او بعد الموت چې دی نو هم دا بهتر دي. بیزو دا جمع ده مفرد د دې راځي ابیزو سپین شي ته څه وایي ابیز نو چې بیا جمع شي نو دغه شو پښتو کې د سپین څه جمع راځي بیا دې ګوره چې ډېرې څه به ورته وي وایه نو تاسو خو چې مونږ پښتانه یو که نه تکړه شي ښه ناسې مېوې بیزو جمع ده مفرد د دې څه راځي ابیز ابیز سپین ته وایي جمع بیا څه رالله بیز نو چونکې سیابو دا جمع ده مفرد د دې صوب راځي که نه نو دام راغی الثياب البيز جامې سپینې لیر کفن یې دپاره د کفن هلکه که دغه د سره وموکه او وس د سره و نو چې سپینې جامې وي د کفن دپاره دا افضل او بهتر دي. حدثنا محمد بن قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها حضرت يا شبيبي وي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا دا لا رسول نندا مساله دا رسول پاک صلى الله عليه وسلم تا چې کفن ورکړی شویو هغه سو جامې وي نو تاسو ته به وایي هغه درې جامې وي درې جامو کې رسول الله صلى الله عليه وسلم ته کفن ورکړی شویو کفن کفنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم یقیناً دا اللہ رسول کفنا اغتا کفن ورکڑی شو فی سلاست اسوابن پدری جامو کی الکا چا اغا کم جامی دا رسول اللہ کفنو دا جامی جوڑی دا کم زیوی دا کمی علاکیو نو یمانیتن چا اغا دا یمن جوڑی وی یمانیتن چا اغا جوڑی دا کم زیوی دا یمن یمن خو غون دغه دی وطن دی الکه رنگی څنګه او بیزن سپینه وی تک سپینه مونږ ته مخکې دغه وی سان وی د سان جامې هغه تک سپینه وی نو د یمن وی او په یمن کې بیا څه وی سهولیت هغه سهولی وی سهولو په یمن کې بیا یو خاصه علاقه ده لکه تاسو پټوان یې لکه دا د کم ځای دی د پاکستان پاکستان کې د کم ځای دی د سوات یا د لاور نو داسې دا یمانیت د یمن جوړې وې سپینې وې او په یمن کې بیا سهولیت د سهول د علاقې وې او دا جوړې د څه وې لکه کپړه د تار کپړه وخه پلاسټک نو من کورسوفین د دغه نه د مالوچو نه دا تاسو چې ورته وایئ تار نه جوړې دي نو دا تار جوړ ده دغه نه یي نو د مالوچو نه من کورسوفین چې هغه جوړې وې د کورسوف نه د تارو نه د مالوچو نه لیس فیها قمیص ولا امامه او په هغې کې کمیس هم نو او په هغې کې امام هم نه وه الکه چې مړي له مونږ کفن ورکو سړي له نو طریقه څه ده وایي درې جام سنت طریقه دا ده چې درې جامې ورته ورکې ښه درې به څنګه امام شافعي رحمه الله وایي درې جامې به ورکوې خو درې واړه به لفافې وي لفافه هغې جامې ته وایي چې په سر او خپو باندې دغی تیری سادر دی کپن او په سر هم تیری په خپو هم تیری دې ته لفافه وایي نو درې جامې به ورکوي او دا درې واړه به څه وي لفافې وایي کمیس به پکې نه دا شوافې وایي چې هغوی نه تپوس وکې نو هغه وایي وګوره دې حدیث ته دې ته حضرت عایشه څه وایي رسول الله ته کفن ورکړی شو په درې جامو کې او په هغې کې نه کمیس و او نه پکې پټکی و احناف دا ثابتی چې درې جامې ورکوي درې خو درې جامې به څه وي قمیصونه یو به کمیس د دې ځینه تر دا قدمونو پورې کمیس او یو به ازاری د سر نه تر خپو پورې او بل به لفافه وي په سر او خپو باندې غي اوس احناف اکثر به داسې کوي چې دواړه لفافې وي خدا یو به پکې کمیسی لکه تاسو ته به راشي چې د رسول الله چې دی نو درېمه جامه کمیسو نو احناف وایي درې جامې دي خو کمیسو ایزار او لفافه شوافی وایي درې جامې به خو درې واړه به دغی لفافې به یي کمیس ممیس به پکې نه یي وګورئ حدیث کې دا راغلل چې لیس فیها نو په هغې کې کمیسونه کمیس ولا امام او نه پکې پټکیو نو سنت طریقه هم دقسې ده چې سړي له تاسو دغه ورکوي درې جامې او که زیات یې هم ورکړې نو دغه دې بیا پته نه لګي نو عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د هغه یو ځای په سفر کې مړو حضرت واقد دغه نامه وه پنځه جامې ورکړې وې درې لفافې وې یو پکې کمیس او بلې ولا پټکې ورکړی و احنافو باندې دا خلک اعتراض کوي چې تاسو وایئ چې کمیس به یي پکې نو دلته خو حدیث کې دا راغلل چې د رسول الله په کفن کې کمیس نو موږ ورسره اسې کږه خبره ورسره کوو ورته دا وایو رسول الله ته چې دا کفن ورکړی و چا ورکړی و صحابه ورکړی و او نور مړو لچې دی رسول الله په خپل کفن ورکړی دی. داغه د خپل لاس کفنونو کې داسې دی چې پاغې کې کمیسو. او دلته د صحابه او قول له صحابه ول دغه نو ورکړی کمیس، نو تاسو به قول د چا غوره کوئ؟ چې د رسول الله خبره راشي او د صحابي خبره راشي، ترجیح به چاته ورکوئ؟ د رسول الله خبرې ته. تاسې دوی سره دغه کوو. ښکلی جواب دا دی چې دا دلته کمیس چې راغی نو مراد د کمیس نه د جون کمیس دی، هلکه دا تاسو چې اغوستی دي دا کمیس پکې نو. چېرته هسې نه بیا داسې وکړئ چې موږ به درته وایو کمیس ورکوئ، نو چېرته دا دغه ورنه کوئ. دا کمیس هغه داسې کمیس یي چې ټوټه به راوالې داسې، دا منځ به وله سوری کې، نیمه به ته لاندې کې او په دې سوري کې به وله سر وباسې، او داسې به دغه کې، نیمه لاندې او نیمه د پاسه ده. نه به لستوڼي وي، نه به د اړخونه وله دغه کوې ګنډلی، او نه به دغه کې داسې وي. که چا ګنډلی ورکه هم صحیح ده، خو ښه خبره دا ده چې ګنډلی دي نه. مراد د کمیس نه د ژوندو کمیس، یعنی دا کمیس نو. ولا امامه او نه پکې پټکې و. هلکه مړي له پټکې ورکول څنګه یي؟ متقدمین چې دي علما بالکل د هغې مخالفت کوي. هلکه پټکې مټکې مه ورکوئ. لوی لوی صحابه چې د دنیا نه تللي دي، لوی لوی هستې، نو د هغوی ته څوک رسي؟ د هغوی پټکې نو. دا پټکې چېرته راوالی؟ یو غریب لی ورکې چې جوړه جامې ځان له وکړي، یو توړه اوړبې ځان له والي، پیسې ورکې، مړي په پټکي باندې څه کوي؟ دا خو د ښایست ځای نه دی، دا خو د هیبت ځای دی. که داسې وي، دا متاخرین علما وایي چې که چا پټکې ورکوو مړه پرېږې دی، بس مه په خپله پټکي ورکوئ، او که چا پټکي مړو له تهول نو تاسو یې دغه مه کوئ، منه مه کوئ. ځکه یو روایت کې راځي چې ماوی عبدالله ابن عمر خپل زی حضرت واقد له چېدې نو پټکې په سر کړی و، خو د عامو صحابو دا نوح دا شي نه. باب الکفن فی صوبین، بله سرنامه کې دي. تاسو فقه کې ویلي دي سنت طریقه څه ده؟ کفن سړو له درې جامې، ښځو له پنځه جامې، او کفایي داته ویې کفن کفایي. کفن کفایي دې ته وایي چې مړي له ورکې ګناهګارېږې پرې نه، غاړه دې خلاصه شوه، نو هغه دا دی چې بس دغه ورکې دوه، یو ازار راوالې لنګ چې سر نه خپو پورې وي، یو لفافه راوالې بس کمیس دې پکې نه. نو دا باب دې د کفن فی صوبین په دوو جامو کې، د درې جامو په ځای باندې مړي له دوه جامې ورکوي، دا جایز دی کنه؟ او یو دام جایز دی. ابو النعمان قال حدثنا حماد بن ايوب عن سعيد بن جبير عن غنم بن عباس قال عبد الله بن عباس وي رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ته تللی دی، په میدان د عرفات کې د جبل رحمت خوا سره ولاړ دی، صحابه هم ولاړو. یو صحابي و، ډېر لوی شان والا صحابي و، په اوښ باندې سورو، هغه اوخ سروانې شروع که چې روانې شروع که، دا غریب ترا پریوت، چې را پریوت سر یې لاندې شو، دی پیدا پاس، او دا سټ یې مات شو، چې مات شو مړ شو په حالت د احرام کې، دی مړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی دقه دوه جامې چې دا یوې لنګ او بلې سادرو، دا راوالې او دغه وله ورکې همدې کې، کفن وله همدې کې ورکې، خو یو وله سر مه پټوئ او بل وله مخ مه پټوي، ځکه چې په ورځ د قیامت به تر د قیامته پورې په احرام کې، او په احرام کې سړي له سر پټول او مخ پټول نی پکار، او چې کله دې خیر سره د قبر نه راپاسي نو دې به دا تلبیه وي او را روان به میدان حشر ته. نو حضرت عبدالله ابن عباس وی چې بینما رجل، په دا منځ کې یو سړی و، واقف ولاړو بی عرفه په عرفات کې، په عرفات باندې مونځ شوی دی، وقوف کوي او د اوښ د پاسه دی، از وقع ناګانه هغه راوغورځېده، عن راحلته د خپل اوښ نه، د خپلې سورلۍ اوښ نه راوغورځېد، فوقصته نو دې سورلۍ د ده سټ مات کو، سټ یې وله مات کو، مړ شو. دا ټکی څنګه دی؟ وره وو قاف صاد وو پیلا دی وقص فوقصته نو دې سورلې د سټ مات کو او قال یا دسې وی فاوقصته دا مجرد دی او دا باب افعال دی. قال نو چې سټ یې ولا مات کو مړ شو نو قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اغسلوه غسل ورکې دتا بما ان پوبو وسدر نو په پاڼو د بیرو په دې بیرو پاڼې راواله دی اوبو کې واچوئ وکفینوه د لکفن ورکې فی صوبین په دغه دوو جامو کې دغه د احرام دوه جامې نه دي چې یو صادر دی او بل لنګ دی ولا تحنتوه عطر پې ملګوئ ولا تحنتوه عطر پې ملګوئ ځکه دا محرم دی او محرم د پاره چې دین او عطر لګول ندی پکار ولا تخمروا راسه م پټوي سر د محرم له سر پټولم نی پکار فانه يبعث یقینا دی برو چتول شي د قبرنا یوم القیامت پروس د قیامت ملبیا تلبیه و یون کی تلبیه به وی دا یوم سره ده چې محرم په حالت د احرام کې مړ شي دا د احرام ختم شو که احرام ختم نه دی احرام یې کړی دی په حالت د احرام کې دی مړ شو ما وی د مرګ سره د ده احرام ختم شو کنه شوافی وی د امام شافی صاحب مذهب والا چې احرام نه ختمیږي په مرګ باندې احرام نه ختمیږي چې دی ژوندې او محرم دی او چې مړ شو اوم دغه دی محرم دی نو تپوس دی کو چې حضرت محرم دی احرام ختم نه دی نو سبا وسره کو ویتعاملو معه معامله المحرم د ده سره هماغه معامله کوی چې کوم د محرم سره کیږي د محرم څو جامې وي دوی دقسې دله به هم دوه دغه ورکوی محرم سړی ګورې خپې نه پټی سر نه پټی مخ نه پټی دله به هم نه سر پټوی نه به مخ پټوی نه به خپې پټوی محرم سړی چې دی په حالت د احرام کې عطر نه لګی په ده به هم عطر نه لګی په محرم چې مړ شو اصل کې دې ځای کې خبره ده نو په مرګ سره احرام نه ختمیږي که ته تپوس وکړې نو وایي دا حدیث زموږ دلیل دی چې ګورئ رسول الله سره یو سړی حج ته تللی و په میدان د عرفات کې وقوف کو او هغلته دې د اوښې نه راپریوته سټ یې مات شو مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل لکه د دوو جامو کې ولا دغه ورکې کفن مه وله سر پټوئ مه وله مخ پټوئ مه وله خپې پټوئ زموږ احناف او نور ملګري وایي چې هلکه یو عمل سړی شروع کړي او مړ شو په مرګ ورې عمل ختم شو یو سړی په مانځه ولاړ دی څلور رکاتو نیت یې تړلی دی او په دوه رکاتو تحیتو کېناست او مړ شو مونځ یې مات شو که مات نه شو که تاسو وایئ چې مونځ یې مات نه شو نو په کار وو چې د قبلې نه اوس نه رادغه کوئ نه راړوي همداسې مخ په قبله وي ښه یو سړی روژه نیولې ده روژه او چې دا غرمه شوه غریب مړ شو روژه یې ختمه شوه که ختم نه شوه یو حدیث کې راځي سړی مړ شو د مرګ سره ټول عمل ختم شو دقسې کاکا چې یو سړی احرام کړی دی او په احرام کې دی مړ شو په مرګ سره احرام څه شو ختم شو دی اوس محرم نه دی نو چې محرم نه شو نو ده سره به معامله د چا کوې د غیر محرم نو د غیر محرم سر پټول جایز دی مخ پټول جایز دی پخې پټول جایز دی تاسو سره همداسې کوئ دا یو دی چې دا د دې څونه د رسول سلم زمانه کې داسې د صحابو زمانه کې ډېر خلک په حالت د احرام کې وفات شوي دي خو صحابه لګېدلي دي او هغې لې هم دقسې کفن ورکړی دی لکه د نورو له چې څنګه ورکړی دی سر یې پټ کړی دی مخ یې پټ کړی دی دا د خصوصیاتو د دې سړي نه و غالبا دا سړی الله ته ډېر نږدې و چې نږدې و نو الله خپل پیغمبر ته وایي چې دا ډېر مخلص و د دې اخلاص د وجې نه ده سره معامله ده دغه وکړې د محرم ښه باب الحنوت للميت دا باب دی د اتر لګولو په مړی الک سړی مرشو کفن ورته ورک د د په بدن یا په دې کفن باندې اتر لګول دا جایز دی کنه دی جایز وی بالکل جایز دی حنوت دا یو قسم اتر دی چې مختلف قسمه اترونه به دی خلکو راغستل او په دې کې به شاملول مختلف قسمه اترونه به راواغشتل شامل به کړو بیا به دا دی مړو په کفن باندې موږ ډیر خسته بو باب الحنوت دا باب دی د اترو لګولو للمیت د پاره د چا د مړي بالکل جایز دی حدثنا قتيبة قال حدثنا مازن عن أيوب عن سعيد بن جبير غنم لباس نزل عنهما قال عبد الله بن عباس وي بينما رجل واقف فدامنس كي يوصليو چه ولارو مع رسول الله سلام سرد پیغمبر علیه السلام بیعرف اپ عرفات کی از وقع من راهلته ناگان اغر اغر زیده دخپل اخنا فا اقا ساعته دلتا بلشان تکی دی التا وقا سوخا کستاسو خیالو وو قاف سواد دلتا قاس دی قصع قصع قاف سواد عین یو معنی دا فا اقا ساعته نو سټه ولا مات کا مرشو او قال یادسی وی چې فاق ساعته فقال رسول الله سلام نو پیغمبر علیه السلام مطلب دا شو چې فاق ساعت کی کساسو خیالی قاف بیا سو شه مدلی سواتی عین چرته دی اخر کې دی او دی دویم روایت کې دا راځي فاق عصته دا عین منځ کې دلته راغلی دی سوات رستو شوی دی خو که قعشی او که دغشی قصعشی د دواړو معنا دی سټ ماتېدل فقال رسول الله سلام پیغمبر علیه السلام وی چې اغسلوه بماء دله غسل ورکې په اوبو وسدرینه او په پاڼو د بیرو ولا وکفنوه او دل کفن ورکی فی صوبین پا دو جامو کی ولا تحنتوه او د باندې اتر ملگوی ولا تخمیرو راسه سر ولا مپتوی خدا حدیث چه دی نو گوری دا دی وی چه دا دا عام و خلکو دا پارنه دی امام بخاری وی دا چه حالت دی حرام که مرش ولی فا ان الله یقینن الله یبعثوه دی بروچتی یوم القیامت پرس دا قیامت ملبیا تلبیا ویونکی دا زن خلق دی چه پا یو نیک عمل کی دوی مرشی نو پرس دا قیامت دا دوی دا اعزاز دا پرا اللہ چه دوی دا قبر نروشتی و ماغ عمل بکی لکه تا صبحو آئی بخاری که بم دا تراش دا شیدان ندی دوی چه پرس دا قیامت دا قبرون را پاسی دا رگونه ندی دا با وینه تی روانی پا دی میدان حشر که با دوی تا دیر دا عزت پا نظر بانی کتیش نو با دسی وینه چه رنگ به رنگ دا دغی دا وینی خب بوی به بوی دا مشکونه دغی زیادی نو دا سی با دا ماما می تلبیا بوی خدا دا دا خصوصیت دی خا بابون یوکفن المحرم الکا چه محرم سڑی پا حالت ده حرام که مرشی نو دل با کفن ورکو کنا ده سر با معامله ده شید کو نو وی کفن با ورکولیشی محرم لا خو بهتر دادا چه دا کمی جامعه چه دا دا غستی دی ده دین ولی کفن جور که کچه کفن جوری ده لکه شید چه مرشی کنا نو خلق تیاغ جامعه نر رکی دق قصید دام داملی رکوی حدثنا من عمان قال حدثنا ابو عوان دا غنوی بشن عن سعید بن جبیر غنی و نسل دلله عنهما عبدالله بن عباس وی ان رجولا یو سلی وقصه بایرون رو غرزو اغل اوخ بایروه اوخ داغ و نحن مع رسول الله سلام او منگ سرد پیغمبر اسلامو و هو محرمون دا کاکا محرمو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیم اسلام وی اغسلوه دتا غسل ورکه بیما این و سدرین پوبو او پاپانو دا بیرو و کفینوه فی صوبین او کفن ولون پا داغ دو جامو که ورکه چه دا کم یچولی دی ولا تو مسوه او ملگوه پدا باندې توی بن خوشبوئی ولا تخمروا راسه سر ولا مپټوي فان الله يبعثه الله بدر اوچتای د قبر نه یوم القیامت په لز د قیامت ملبدا امر ویتونو کې دی ملبیا تلبیه ویون کې لیکن دلته ملبد راغی په خو به چې خلکو سفر کو نو داسې معمولی غوندې کڼ به راواغشتل کڼ تاسو څه وایې کڼ پیژنې دا ونو نه نه دا به لږ راواغشت او لږ به اوبو کې شامل کړ ډېر نه چې طبیعت یې جوړه نه شي په دا اوبو باندې به سر بله بیا ورکړئ نه د سر د پاسه به څه پرده مردانه وه خو دا دغه به داسې چم شوې و لکه لمسې دا ویښته به ببر نو نو دقسې دی چې وفات کېده نو د ده سر له دغه اوبه ورکړی وي نو وایي دا هم داسې پرېږدی په ورځ د قیامت به هم په دقسې نقشه باندې راوچتېږي لکه څنګه چې دی ده دغه دې په دې دنیا کې و سر به یې دغه لمسې شوي وي او راوچتېږي به دا به درته راشي غالبا ابو سعید صاحب روایت کوي چې څنګه جون تیرې اومغسې به مرې او چې څنګه مړ شوې پهقسې به په ورځ د قیامت باندې بیا دغه کېږي دا به د قیامت عزتمنو دپاره د عزت نمونه وي او د بعزتو دپاره به دغه یو سړی همیشه پړ ته ناست دی جوارې ته په ورځ د قیامت چې دی راپاسي په دې شکل به راپاسي یو سړی د جړهګانو د ډمانو د دې دغه دی دا د دې بې ځایه موبایلو دا دغه کوي چې ورځ د قیامت راځي داسې به راځي طالبان او مولیان هغوی به چې دی په میدان حشر ته چې راځي د خپل کتابونه به وسروي دا به د دوی دپاره یو دغه وي دا دغه نه دی دا پیران دا چې راځي هغه دوی به هغه خپل مریدان وسروي او خپلې وظایف هغه به هلته دغه کوي دقسې چې مجاهد مړ شي چې قبر نه راپاسي په طریقه د جهاد به وي حجي چې مړ شي په طریقه د حج به وي عمرې والا چې مړ شي په طریقه د عمرې به وي حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وايوب عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود عنهما قال كان رجل او يوصلي واقف شغ ولاړو مع النبي صلى الله عليه وسلم سر د پیغمبر عليه السلام بعرفه عرفات كيف وقع عن راحلته نو غره قرزيده د خپل سورلينا قال ايوب اوس د سعید صاحب نه چې روایت کوي ایوب او عمر کوي دوه دي نو د عمر او د ایوب په روایت کې لږ فرق دی دا حماد ابن زید وی قال ایوب حماد وی چې زمونږ استاد ایوب داسې وی چې فواقصته ګوره وو قاب سات داسې دی وقص نو هغې اوخې د لسټ مات کو وقال عمر حماد ابن زید وی او ما ته به خپل استاز عمر داسې وی چې فاقعصته هغه د قاص نه جوړ شو مدلې پوهېږې که نه د هغه بل کې د سره عین شته نه او دی کې هغه د عین راغی فما ته دا غریب مړ شو فقال رسول الله وی اغسلوه د له غسل ورکې بما ان پوبو وسدرن په پاڼو د پیرو وکفینوه او کفن دله ورکې فی صوبین په دغه دوو جامو کې ولا تهنتوه عطر پې مه لګوئ ولا تخمرو راسه سر وته مه پټوئ فانه یبعث یوم القیامه دی به راوچتېږي په ورځ د قیامت څنګه به راوچتېږي حماد ابن زید وی چې زما دوه استازان دي عمر او ایوب خو د دوی الفاظو کې لږ فرق دی قال ایوب ایوب به داسې وي چې دی به راوچت شي په ورځ د قیامت او یلبی تلبیه به وی د مضارع صیغه ده وقال عمر حماد وی او چې عمر به ما ته استاد روایت کړو هغه به داسې وي چې ملبیه تلبیه ویونکې بس دی نو